feixistes ni a les forces de seguretat. Tenim a Rocha i actitud antisocial, preocupat per el futur i damunt es con esas clars. No vull complir les normes, sóc pensant per mi mateix. No vull ser dins d'una gàbia, és el tot el que em dic de les lleis. Aquesta és la història del xic dolent. Yeah.